odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Kiedy najlepiej kupić nowy samochód? Oczywiście, że w wyprzedaży rocznika. Tylko trzeba czekać do końca roku. No i wtedy zazwyczaj nie ma już w czym wybierać. Dlatego już teraz sprawdź ofertę wyprzedaży First Minute w Volkswagenie. To największy wybór modeli, promocyjne finansowanie i rabaty do 21 tysięcy złotych. Więcej na www.volkswagen.pl. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. To był program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Wielkie świętowanie wielkiego upadku w stolicy Niemiec. Do nocy trwały obchody 25. rocznicy obalenia berlińskiego muru. Atak na organizatorów antyfaszystowskiego marszu w Krakowie. Napastnicy zniszczyli kawiarnię. Zaczęli niszczyć krzesła, zdrapywać plakaty. Nam grozili, potem rozpylili gaz pieprzowy. Śnieg, wiatr i mróz za oceanem. W serwisie Trójki zima w USA. Na początek jednak Berlin, a tam wielkie święto. Setki tysięcy ludzi w centrum stolicy i 8 tysięcy kolorowych balonów lampionów unoszących się nad miastem. Tak wyglądały obchody 25. rocznicy obalenia muru berlińskiego. Kanclerz Niemiec mówiła, że upadek muru byłby niemożliwy bez wydarzeń w Polsce, a Lech Wałęsa i Michaił Gorbaczow dostali głośny aplauz. Wojciech Szymański. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wypuszczenie w powietrze tysięcy lampionów, które postawiono w miejscu, gdzie w przeszłości przebiegał mur. Mury z betonu i mury w głowach, nawet bardzo wysokie i zbudowane na wieki, można zburzyć, jeśli ludzie działają razem i biorą swój los we własne ręce, mówił burmistrz Berlina Klaus Wowereit. Wcześniej kanclerz Niemiec Angela Merkel oddała hołd ofiarom ucieczek przez mur. Merkel podkreślała, że upadek muru nie byłby możliwy bez wydarzeń w innych krajach byłego bloku wschodniego. My, Niemcy, nigdy nie zapomnimy, że to ruchy demokratyczne i wolnościowe w Europie Środkowej i Wschodniej utorowały nam drogę do tego najszczęśliwszego momentu naszej najnowszej historii. Gośćmi uroczystości w Berlinie byli m.in. Lech Wałęsa i Michaił Gorbaczow. Wojciech Szymański, Polskie Radio Berlin. Grozili pobiciem i zdewastowali krakowską kawiarnię. Mieli ze sobą gaz pieprzowy i pałki. Grupa około 10 maskowanych osób napadła na organizatorów antyfaszystowskiego marszu. Aktywiści przygotowywali wtedy właśnie transparenty na jutrzejszy pochód. Zaczęli niszczyć krzesła, zdrapywać plakaty ze ścian. Generalnie nam grozili, po czym zaczęli rzucać krzesłami w jednego człowieka, który tutaj był. Potem rozpylili gaz pieprzowy w kierunku 3-letniego chłopca. Wielcy, łysy faceci w kominiarkach. Rozpoznaliśmy jedną osobę pod wiele mówiącym pseudonimem Małpa Trzecia Droga. Także raczej są to osoby związane z tą w zasadzie faszyzującą organizacją właśnie Trzecia Droga. Sprawę już bada policja, przyznaje Katarzyna Cisło z krakowskiej komendy. Musimy wykonać pewne czynności, jak chociażby starać się zabezpieczyć monitoring z okolicy i wykonać pewne czynności takie, które później oceni prokurator, czy będzie prowadzone postępowanie, czy nie. Na szczęście nikt z przebywających w kawiarni nie odniósł obrażeń. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Łódzkiem. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają, dlaczego tir wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Do wypadku doszło w miejscowości Bieży Wody. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Już zbalono trzeźwość maszynisty, jak i kierownika pociągu. Obaj byli trzeźwi. Policjanci będą przesłuchiwać wszystkich uczestników, którzy mogli widzieć przebieg zdarzenia, a także wyjaśniać szczegółowo, jak doszło do tej tragedii. Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi dodaje, że 31-letni kierowca ciężarówki nie zatrzymał się przed znakiem stop. A tak zimy w USA, potężny zimny front atmosferyczny wkracza od północy i niesie ze sobą śnieg, silny wiatr i bardzo niskie temperatury. O pogodowym alercie z Waszyngtonu Marek Wokuski. 200 milionów Amerykanów musi wyciągnąć z garderób ciepłe kurtki, czapki oraz szaliki. To za sprawą pozostałości tajfunu Nuri, który wypchnął mróz z Nadalaski nad kontynentalną część Stanów Zjednoczonych. Fala lodowatego powietrza objęła już północno-zachodnie Stany i zmierza w głąb kraju. Spowoduje ona, że na obszarze ponad 40 stanów temperatury spadną o 15-20 stopni Celsjusza. W Stanach Montana, północna i południowa Dakota oraz Wisconsin w ciągu najbliższej doby spadnie do 25 cm śniegu. Arktyczne powietrze dotrze nawet do ciepłego Teksasu. W wielu miejscach odczuwalna temperatura spadnie dziennie poniżej minus 10 stopni Celsjusza, co jak na listopad jest rzadkością. Przed chłodem uchroni się tylko kilka amerykańskich stanów, w tym Kalifornia oraz Floryda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec gratulujemy kolegom dziennikarzom z portalu internetowego Polskiego Radia. Ich praca została doceniona, a portal został strażnikiem pamięci. Wyróżnienie przyznawane przez tygodnik Do Rzeczy w kategorii Instytucja zostało przyznane za serwisy historyczne. Statuetkę strażnika pamięci otrzymuje portal polskieradio.pl. Laudację dla wyróżnionej redakcji ogłosił Piotr Gursztyn, publicysta tygodnika. Portale historyczne Polskiego Radia to jest ocean, w którym można po prostu płynąć i płynąć całymi godzinami. Przygotujcie się na długie godziny, jeśli otworzycie ten portal. To jest po prostu prawdziwa encyklopedia historii współczesnej, nie tylko zresztą. A szef portalu Polskiego Radia Andrzej Mietkowski z radością przyjął wyróżnienie. To jest takie docenienie ważności tego, co robimy i czym się pasjonujemy i czym się wyróżniamy. Od kilku lat tych serwisów historycznych stworzyliśmy już dziesiątki. Te serwisy tworzą niezwykłą opowieść o naszej przeszłości. O najważniejszych, przełomowych wydarzeniach historii najnowszej, o wielkich postaciach, wielkich Polakach. Wszystko to jest oparte na nagraniach archiwalnych z naszych archiwów, z archiwów pozyskanych, tak jak Wolnej Europy czy BBC. Witold Banach, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Sport, Michał Gąsiorowski. Nie ma żadnych wątpliwości, to zdecydowanie było nas wydarzenie weekendu. Tomasz Adamek ma dość. Nie chciałbym, żeby się w ringu stała jakaś mi krzywda, ma przecież mam do kogo żyć, więc malutku trzeba uchodzić ze sportu. Tak mówił po przegranej walce z Arturem Szpilką. A w T-Mobile Ekstraklasie lider pokonany w Szczecinie Legia Warszawa przegrała z Pogonią 1-2. Emocji w drugiej połowie nie brakowało. Były gole, wybijanie piłki z linii bramkowej, przepychanki i czerwona kartka dla Tomasza Jodłowca. Gole dla Pogoni strzelili Maciej Murawski i Adam Frączczak. Byliśmy wyjątkowo zmotywowani na to spotkanie, podkreśla ten drugi. Determinacja do końca, koncentracja też, chociaż mi na przykład brakło przy tej bramce tej koncentracji, ale determinacja wszystkich chłopaków. Chcieliśmy bardzo tutaj wygrać przed własną publicznością. No i się udało. Michał Żyro z Legii, mimo że był zły na ten mecz, to jednak nie popada w rozpacz. Zabrakło skuteczności, szczęścia, bo sytuacje były. Z chłodną głową podejdziemy do tego spotkania, bo wiemy, że wykonaliśmy dobrą robotę. A właśnie, swoich piłkarzy pochwalił za to spotkanie nawet trener Henning Berg, mówiąc, że to był najlepszy ich ligowy mecz w tym sezonie. Szansy na dogonienie mistrzów Polski w tabeli nie wykorzystała grająca wcześniej Jagiellonia. Wygrał bowiem Ruch Chorzów i to aż 5-2. To było pierwsze w tym sezonie zwycięstwo niebieskich na własnym boisku. Piłkarze ręczni grali mecz na szczycie. Wisła Orlen Płock wysoko, aż 22-35 przegrała z Vive Targi Kielce. Jak będziemy tak powtarzać taką formę, to będzie rewelacja, to faktycznie widać naszą przewagę. Mówił po meczu bramkarz Vive Sławomir Szmal. Za to w lidze mistrzyń kolejny punkt zdobyły piłkarki ręczne MKS Selgros Lublin. Zremisowały na wyjeździe 30-30 z Metz Handball. W siatkarskiej plus-lidze Sera Czarni Radom przegrali za Seko Resowią 1-3. Również Czarni, ale ze Słupska grali w Tauron Basket Lidze i pokonali podogrywca Seko Gdynia 90-83. Anwil Włocławek przegrał za to 56-87 z Treflem Sopot. A w São Paulo Nico Rosberg nie odpuścił ani na jotę. Niemiec wciąż walczy o tytuł mistrza świata Formuły 1 i wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii. Drugi był jego kolega zespołu Lewis Hamilton, który w klasyfikacji generalnej ma 17 punktów przewagi. Ostatni wyścig w Abu Zabi będzie podwójnie punktowany i wyłoni mistrza świata. Aby nim zostać, Nico Rosberg musiałby wygrać, a Lewis Hamilton zająć najwyżej trzecie miejsce. A w tenisowym turnieju Masters w Londynie Roger Federer nabrał znowu werwy, pokonał w dwóch setach Milosza Raonicza do 1-6. W drugim meczu Kei Nishikori wygrał do 4-4 z Andy Murrayem. Natomiast tenisistki Czech zdobyły Puchar Federacji. W finale wygrały z Niemkami. W meczu, który dawką emocji i dobrych zagrań przebił chyba wszystkie tegoroczne finały wielkoszlemowe, Petra Kwitowa pokonała Angelikę Kerber. A wiesz, co robią we Wrocławiu pływacy? Pływają. Właśnie, już trenują, napisał słuchacz. Czuwaj. A skąd wiedziałeś? Michał Gąsiorowski powróci za godzinę. Z południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek mglisty w dzień, na północy, a także w centrum zachmurzy się i przelotnie pokropi. Na południu kraju możliwe większe przejaśnienia. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, w górach porywisty, nawet do 70 km na godzinę. Ciśnienie powoli rośnie, temperatura no ciągle wysoka. Od 10 stopni w Szczecinie, 11 w Pile, Ustce i Koszalinie, 12 w Trójmieście, Suwałkach i Poznaniu, 13 w Łodzi, Olsztynie i Elblągu, 14 w Warszawie, Krakowie i Lublinie, 15 w Katowicach, Tarnowie i we Wrocławiu, do 16 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro.

jednocześnie chciałem pozdrowić wszystkich moich nauczycieli, którzy o godzinie 8 stawią się w pracy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy, panie dyrektorze. Napisała jeszcze pani Natalia z Łodzi. Kolejny dziś wesoły o poranku nauczyciel. Ja już w pracy. Korków nie ma i dzieci też nie ma. Dlatego siedzę samotnie w klasie, słucham Trójki i maluję paznokcie. Zapraszamy do Trójki. 14,5 minuty po 7:00. Ustawianie reklamy w pobliżu drogi trzeba uzgodnić z zarządcą drogi i za umieszczenie najczęściej także zapłacić. Tak stanowi prawo i jest ono jasne, gdy dotyczy billboardów czy reklam świetlnych wolnostojących. Ale zdaniem niektórych urzędników zaparkowany samochód czy przyczepa z nadrukiem firmowym to także taka reklama. Tak było w przypadku Macieja Lindnera, warszawskiego mechanika i właściciela małej wypożyczalni przyczep. Przyjechali panowie ZDM-u, powiedzieli, że te przyczepy stoją i nie jeżdżą i że to w świetle ich przepisów jest reklama. Ja stwierdziłem, że te przyczepy jeżdżą tylko no wtedy, kiedy klient je wypożyczy. Nie mam nigdzie obowiązku, że ja muszę codziennie z przyczepą jeździć. Teraz one są zasłonięte. No bo dzisiaj był ZDM i się uparł, że jeżeli nie chcemy się ciągać po sądach, to żebyśmy to na razie zrobili w ten sposób, to oni zamkną sprawę, a co będzie dalej, to się zobaczy, ale jak odkryje, to znowu sprawa wróci. Z czego to wynika, że taki człowiek musi gimnastykować się i zaklejać te przyczepy? Przede wszystkim z ustawy, z przepisów prawa. Karolina Gałecka z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich. Ustawa o drogach publicznych, artykuł 39, mówi bardzo precyzyjnie i dokładnie, że w pasie drogowym nie może znajdować się element, który nie jest związany z funkcją drogi. Pojazd, a przyczepka jak najbardziej pojazdem jest, z reklamą na pojeździe, w naszym pasie drogowym znajduje się nielegalnie. Czy takich spraw jest dużo w Polsce? Skala problemu jest znaczna. Aleksandra Zarosa, radca prawny. Do naszej kancelarii niejednokrotnie zwracali się już przedsiębiorcy, którzy zetknęli się z podobnym problemem. Najczęściej rzeczywiście problem dotyczy większych pojazdów, plandek lub takich samochodów dostawczych. W mniejszym zakresie problem dotyczy samochodów osobowych, ale tutaj problemy także się zdarzają. Jak ja im zadałem pytanie, no to w takim razie ja mogę pojechać na Chmielną i sfotografować samochody, które są oklejone ZDM Warszawa Chmielna 20 i to też jest reklama. Oni powiedzieli nie, bo to jest urząd. Ja mówię, no jak to, no ale taka sama zasada obowiązuje. No stoją samochody oklejone. Podejdźmy na moment do okna. Tutaj mamy ulicę. Zatem każdy, kto ma tego typu reklamę na samochodzie informującą o jego działalności, powinien w ogóle zniknąć z ulic Warszawy. Nie traktujemy reklamy na pojeździe, który jest w ruchu. Nie będziemy zatrzymywać autobusu czy zupełnie innego pojazdu, natomiast zawsze musimy w pierwszej kolejności, to jest bardzo ważna kwestia, udowodnić, że ten pojazd, ta przyczepka, ta budka kempingowa, bo również są i takie przypadki, jest unieruchomiona, czy była unieruchomiona przez pewien określony czas. No właśnie, godzina, jeden dzień, tydzień. Gdzie jest ten moment, kiedy stwierdzamy, że to jest auto, które bezprawnie reklamuje jakieś usługi, czy też działalność? Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i najbardziej chłodno, nawet jeżeli to brzmi w tym momencie, takie są przepisy. Policjant ma taryfikator, czy też widełki, a tutaj funkcjonuje coś takiego, czy to jest tylko i wyłącznie widzimisię urzędnika? Najczęściej możemy dokonać oceny nie tylko widząc dany pojazd, ale też zawsze można sprawdzić, czym w istocie zajmuje się dany przedsiębiorca i czy ten pojazd oznaczony treścią reklamową służy mu przede wszystkim do celów transportowych, do przewożenia jakiegoś bagażu, czy też rzeczywiście jest to tylko reklama na kółkach. Zacząłem szukać, znalazłem wyroki, najpierw w USA w Gliwicach, potem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który jasno stwierdza, iż jeżeli jest samochód oklejony na części karoserii, czy przyczepa, która jest również w świetle przepisów ruchu drogowego, pojazdem, na integralnej części, która jest wyposażeniem, to nie jest to reklama, a ZDM twierdzi inaczej. Wszystkim osobom, które znajdą się w podobnej sytuacji, polecałabym skonsultować się z prawnikiem, który będzie w stanie ocenić, czy dana sytuacja stanowi naruszenie przepisów ustawy. Należy też pamiętać o tym, że niepodjęcie kroków zmierzających do obrony naszych praw, nieodwołanie się od takiej decyzji nakładającej karę powoduje, że decyzja staje się ostateczna i podlega wykonaniu. To z kolei sprawia, że zasilana jest kasa miejska i im więcej ukaranych nie odwoła się od niesłusznej decyzji, tym tych wpływów będzie więcej. No i wszystko jasne, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, a jak mówią prawnicy, duża część takich decyzji administracyjnych o ukaraniu przedsiębiorców jest kwestionowana przez sądy administracyjne, dlatego można walczyć o swoje, ale jest jedno pewne, ale jak twierdzą niektórzy, braki prawne po prostu są wykorzystywane. Kuba Witkowski o to pytał.

od pytania, jak się do pani zwracać, pani minister, czy raczej pani ministro. No i jest o żeńskich końcówkach na początku przynajmniej. Jestem wielką zwolenniczką używania żeńskich końcówek, mówi Małgorzata Fuszara. Język się zmienia, chociażby kiedyś określenie posłanka wydawało się śmieszne. W tej chwili jest już normalne. Katarzyna Wójcik, która ten wywiad przeprowadza, pyta. Profesor Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że wiele stereotypów językowych tkwi w przepisach. Mamy na przykład ustawę o zawodzie farmaceuty, choć większość osób wykonujących ten fach to kobiety. Podobnie jest z kartą nauczyciela. Pani się z tym zgadza? Tak, mówi Małgorzata Fuszara. Jednak to nie tylko problem prawników i prawniczek, ale także językoznawców i językoznawczyń oraz Rady Języka Polskiego, która nie zawsze wyraża zgodę na zmiany. Moja poprzedniczka opracowała projekt dotyczący kwalifikacji zawodów i dopisała do niego określenia żeńsko-osobowe. Spotkała się ze sprzeciwem. Ja oczywiście do tej sprawy wrócę. Jedna z posłanek mówi, żeby zwracać się do niej pani poseł, bo tak jest w Konstytucji. Tymczasem na przykład w kodeksie karnym nie ma oskarżonej. Ale kiedy kobieta staje przed sądem, używa się żeńsko-osobowej formy. W kodeksie pracy do niedawna jedynym miejscem, w którym pojawiały się formy żeńsko-osobowe, były przepisy dotyczące macierzyństwa. Więc trzeba przepisać całe prawo. Tak, bo powinno się na równi zwracać do kobiet i mężczyzn. Może to być problematyczne, ale na przykład w ankietach socjologicznych używa się już sformułowania pan, pani. Kiedyś prawo regulowało głównie zachowania mężczyzn i nadal traktuje kobiety paternalistycznie. Ten wywiad z Małgorzatą Fuszarą w Rzeczpospolitej. Jeszcze na chwilę zaglądamy do Gazety Wyborczej. A tam taka informacja, że z badań wynika, że szkoły z monitoringiem i bez niego nie różnią się szczególnie pod względem poziomu agresji. Tak mówi gazecie Małgorzata Szumańska, wiceszefowa Fundacji Panoptykon. Dotąd monitoring nie zmniejszył skali agresji w polskich szkołach. Trudno, żeby to zrobił, skoro pobicia czy kradzieże to tylko mały ułamek problemów w szkole. Ostatnie badania Instytutu Badań Edukacyjnych pokazują, że większym wyzwaniem jest agresja werbalna czy cyberprzemoc, a to ma się nijak do kamer. I ta rozmowa w Gazecie Wyborczej. Dziękujemy. To poranna prasa. Agnieszka Stępień. 26 minut po siódmej. Listen here, you no good man. I can't be part of your dinner plans. Well, I was swimming in a big old sea. My daddy so graciously gave to me. And a country fried fillet with greens just ain't what I was meant to be. The fisherman watched in shock and doubt as the fish got up and walked on out. Before he left, he turned around. I said, you just can't steal the sound. The sound is true. On the ground, everybody gather round and watch me make the sound, the beautiful sound of swing. Ooh, na, na, it makes me want to dance. Ooh, na, na, it puts me in a trance. Ooh, na, na, it makes me clap my hands. 227 trójek, numer telefonu do dyspozycji. Dzień dobry, no ja chciałbym się odnieść do tego, co słyszę na antenie. Nas, zawodów wykonywanych przez kobiety. Mój ojciec przez ponad 40 lat pracował w zakładzie, był szlifierzem. Pracowały tam też kobiety. Czyli co? Były szlifierkami? Ależ od samego rana takie trudne pytania, no. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Pełen emocji. Wszystko wiedząc. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Los trzech posłów PiSu w rękach Komitetu Politycznego Partii. Zbiera się o 15:00 i podejmie decyzję w sprawie Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego oraz Adama Rogackiego. Chodzi o wydalenie z partii, co oczywiście zamyka także drogę do parlamentu w nieodległej już przyszłej kadencji. Mówił prezes Jarosław Kaczyński. Hoffman, Kamiński i Rogacki zostali w piątek zawieszeni, kiedy okazało się, że wzięli z sejmowej kasy pieniądze na podróż samochodami do Madrytu, a polecieli do Hiszpanii tanimi liniami. 31 osób zatrzymanych za posiadanie narkotyków to uczestnicy zakończonego wczoraj festiwalu Mayday w Spodku w Katowicach. Zatrzymane osoby miały przy sobie pojedyncze porcje marihuany, amfetaminy i ekstazy. Łącznie było to prawie 80 gramów różnego rodzaju narkotyków i kilkadziesiąt tabletek ekstazy. Część z zatrzymanych złożyło wniosek o dobrowolne poddanie się karze. O ich dalszym losie zdecyduje sąd. Katastrofa małego samolotu na wyspach Bahama. Zginęło 9 osób, wśród nich znany pastor. Maszyna uderzyła w dźwig stoczniowy, podchodząc do lądowania i eksplodowała. Komentatorzy mówią o przełomie w stosunkach na linii Pekin-Tokio. Prezydent Chin i premier Japonii spotkali się w Pekinie przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Stosunki chińsko-japońskie były ostatnio bardzo napięte z powodu sporu terytorialnego. I to tyle w skrócie. W trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Arkadiusz Ekiert. Szanse na benefity, czyli dodatkowe korzyści, zależne są od miejsca zamieszkania. Tak wynika z najnowszego raportu Podwyżka bez tabu, benefity po polsku grupy Pracuj.pl. Najczęściej benefity otrzymują osoby pracujące w województwie mazowieckim. Najrzadziej ci, którzy pracują w świętokrzyskim. Maciej Bąk, ekspert do spraw raportów wynagrodzeń w grupie Pracuj.pl. Ze statystyki wynika to, że na Mazowszu mamy największe firmy i one też najczęściej oferują benefity, tak więc tak, benefity najbardziej popularne są na Mazowszu. Jaka jest średnia wartość takiego benefitu? Podstawą tego benefitu jest przynajmniej 50 zł, od 50 zł wzwyż to wartość benefitów. Najczęstsze benefity to karnety do kina czy na siłownię, opieka medyczna w prywatnych firmach i prywatne ubezpieczenia na życie. Z danych London School of Economics wynika, że każdego roku w rajach podatkowych ukrywanych jest około 130 miliardów euro, a łącznie jest tam prawie 6 bilionów euro. Aby walczyć z unikaniem płacenia podatków, państwa OECD, w tym także i Polska, podpisały porozumienie, dzięki któremu walka z oszustami podatkowymi będzie łatwiejsza. Czy to oznacza koniec tajemnicy bankowej? Tomasz Rolewicz, ekspert podatkowy z firmy EY. To jest kolejny krok w tym samym kierunku, że ta słynna, mityczna tajemnica bankowa, która tak naprawdę utożsamiana była z tym, że ten bankier milczy, no to już jest przeszłość faktycznie. Kraje, które podpisały porozumienie, mają czas na jego wdrożenie do września 2017 roku. Później zrobi to tylko Austria. Co ważne, do walki z ukrywaniem dochodów przed fiskusem przystąpiła także Szwajcaria, powszechnie uważana za symbol bankowej dyskrecji. Frank szwajcarski w tej chwili, a propos, kosztuje 3 zł. 50 groszy, euro 4 zł. 22 grosze, dolar 3 zł. 38 groszy, funt brytyjski 5 zł. i 38 groszy. Uncja złota kosztuje dziś 1171 dolarów. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Proszę uważać na drogach, bo mglisty poranek mamy. W dzień na północy, a także w centrum możliwa mżawka. Na południu kraju pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany w górach, nawet porywisty. A temperatura od 10 stopni w Szczecinie, 12 w Trójmieście, Łomży i Zielonej Górze, 14 w Warszawie, Radomiu i Chełmie, do 16 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. I niskie ceny od Lidla. Dziś prawdziwie mięsna okazja. Schab wieprzowy w plastrach po 4,99 za 360 gramów. I co z takim schabem można? Wszystko można, bo taki schab wieprzowy za 4,99 jest idealny do smażenia, pieczenia, duszenia, do wszystkiego. Więc kto za taki pyszny schab da 4,99? Pan dał, on dał, a ja sprzedałem. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab wieprzowy w plastrach 4,99 za 360 gramów. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie ósma. Wszystkie Ewy uprasza się o uwagę. Dzień dobry, Darek Kozakiewicz. Grzegorz Markowski. Drodzy Państwo, ja wiem, że to jest pora zbójecka, że się chce spać, nie chce się wstawać, że się myśli o kawie po wczorajszym dniu. Ale z zespołem Perfect nie pożałujecie. Przecierajcie oczka i uszy i słuchajcie. Pora na Perfect z Piotrkiem Mecem i z Darkiem Kozakiewiczem. Pozdrawiamy gorąco. Sprzedany w milionie egzemplarzy debiut albumowy Perfektu dla wytwórni Muza przyniósł cały kanon utworów grupy, w tym... Nie Paczewka była takim jakby niechcianym trochę numerem, dlatego że była nagrana jako zupełnie przypadkowo. Znaczy zostało trochę czasu w studio i Zbyszek mówi, a to chłopaki, mam taki kantrowy kawałek, to może byśmy wykorzystali te pół godziny ostatnie i po prostu zostało to nagrane. Więc to jest jakby taki przypadek, który czasami towarzyszy też innym grupom, jak na przykład Animalsom, gdzie Do wschodzącego słońca też nagrano tak troszeczkę przymrużeniem oka i w zasadzie no tak miało nie wejść na płytę, ale w końcu się zgodzono, że wejdzie na płytę, no i stało się to hitem ogromnym. No Olewicz jeszcze mówi, Jezu, jaka to słodka melodia, mówi, to taka trochę pawiowa kompozycja. Tu ja napiszę taki ostry tekst o umieraniu, żeby skontrować ten puder, tą słodycz i taką właśnie trochę weselno takie góralskie rytmy. W związku z czym napisał właśnie o śmierci muzyków, o śmierci, o odchodzeniu. W zasadzie nikt tego tak nie bierze bezpośrednio, bo w zasadzie to się mówi, no Ewa, jesteś Ewa, no to nie płacz. I trafia to tylko jako pierwszy plan, a już tego drugiego tam żegnam was, odchodzę, patrzę na was z góry. Nad tym się nikt nie zastanawia i może i dobrze. Załatwię do przyjaźni kat pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obraz dacie w tłuszcz. Już was twoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Perfekt i Piotr Metz zapraszają na kolejne spotkanie w środę, w najbliższą środę. A w tej chwili za 17 minut 8 Łukasz Walewski i historie dyplomatyczne. Trzecie oblicze dyplomacji. Tym razem na chwilę odpoczniemy od sensacyjnych i krwawych wydarzeń, a zajmiemy się protokołem dyplomatycznym, choć zdarzają się gafy, które potrafią nawet zmrozić krew w żyłach niektórym dyplomatom. Na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym drugi prezydent Rzeczypospolitej, Stanisław Wojciechowski, na jednej z imprez dla dyplomatów w Warszawie postanowił jako gospodarz dokonać na własną rękę zmian w porządku rozsadzania gości. Jak głosi historia, poprzestawiał karteczki z nazwiskami tak, jak uważał za stosowne, a że chciał porozmawiać z ambasadorem Francji, usadził go obok siebie, odsuwając na koniec stołu, a więc na najmniej zaszczytne miejsce, seniora korpusu, czyli najdłużej przebywającego w Polsce dyplomatę, którym był wówczas ambasador Włoch. Został on tym tak urażony, że zaraz po przyjęciu wybiegł wściekły z sali, a polska dyplomacja musiała się za prezydenta tłumaczyć. Tak było również 3 lata temu. Prezydent Barack Obama udaje się z oficjalną wizytą do Wielkiej Brytanii. pałacu Buckingham na cześć znamienitego gościa królowa Elżbieta II wyprawia uroczystą kolację. Ubrany w elegancki frak Obama, chcąc zgodnie z etykietą odwdzięczyć się szacownej gospodyni, podnosi kieliszek. Panie i panowie, proszę wstańcie ze mną i podnieście kieliszki w toaście za jej wysokość królową. Orkiestra odnosi wrażenie, że prezydent już skończył i zaczyna grać hymn Wielkiej Brytanii. Obama ciągnie jednak dalej. Za witalność specjalnych relacji między naszymi narodami. Wedle słów Szekspira, za tę błogosławioną niwę, tę ziemię, to królestwo, tę Anglię, za królową. Zakłopotana królowa Elżbieta kilkukrotnie odwraca się do Obamy, rzucając mu chłodne spojrzenia. Gdy prezydent kończy, obraca się w stronę królowej i chce stuknąć się z nią kieliszkiem. Jednak królowa nieporuszona czeka na koniec hymnu, tak jak i nieruchomo na stole stoją kieliszki jej i wszystkich pozostałych gości. Obama daje za wygraną. Odstawia swojego szampana. I dopiero gdy wybrzmiewają ostatnie takty hymnu, królowa z politowaniem podnosi kieliszek. To oczywiste, że gdy grany jest hymn państwowy, należy zachować powagę, ale czy naruszenie protokołu dyplomatycznego stanowi naruszenie prawa międzynarodowego? Na to pytanie odpowiada nasz ekspert, dr Marek Wasiński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Zapewne większości z nas przydarzyła się kiedyś jakaś towarzyska gafa, na przykład taka, jakiej bohaterem był prezydent Kolumbii, który witając swego czasu prezydenta de Gaulle'a wykrzyknął z radością: niech żyje Hiszpania. No i pojawia się pytanie, czy jest o co rozdzielać szat. XVII-wieczny dyplomata brytyjski Sir William Temple zauważył trafnie, że cały ten ceremoniał i protokół dyplomatyczny ma po prostu ułatwiać, a nie utrudniać prowadzenie spraw międzynarodowych. Klasyczny podręcznik prawa dyplomatycznego dosyć brutalnie stwierdza, że wywoływanie awantury z powodu jakiegoś uchybienia protokolarnego to jest prosta droga do robienia z siebie głupca. Z tego też względu reguły protokołu dyplomatycznego nie są co do zasady prawem i mają jedynie charakter kurtuazyjny. Innymi słowy, dobrze jest, gdy są przestrzegane, ale w przypadkach ich naruszania nie dochodzi do pogwałcenia prawa międzynarodowego. Jest jednak pewien wyjątek. Podczas oficjalnych uroczystości czy spotkań dyplomata występuje nie we własnym imieniu, ale w imieniu suwerennego państwa, którego wysłał. Afront wobec dyplomaty godzi zatem wygodność samego państwa. Takim afrontem może być na przykład przyznanie ambasadorowi ostatniego miejsca przy stole. Dlatego też pierwszeństwo ceremonialne szefów misji dyplomatycznych jest dzisiaj uregulowane prawnie w konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 roku. Dodajmy na zakończenie, że w każdym przypadku dobre obyczaje nakazują przeprosić. Brak takich przeprosin może doprowadzić do zaostrzenia stosunków politycznych między państwami, a tego należy unikać. Należy być jednak bardzo ostrożnym, ponieważ przeproszenie oznacza wzięcie na siebie odpowiedzialności za naruszenie prawa międzynarodowego. Należy sytuację załagodzić w taki jednak sposób, by z naszego zachowania nie wynikało, że bierzemy na siebie odpowiedzialność. A za tydzień opowiemy, na czym dokładnie polega nietykalność osobista dyplomatów. Trzecie oblicze dyplomacji. Zapowiada się kolejny ciekawy odcinek. Zaprasza Łukasz Walewski. Za 12:08. Teraz tygodniki, Agnieszka Stępień. Będzie trochę o święcie niepodległości. Mhm. Tak trochę bokiem. Na kibicowskich forach widać wielkie przygotowania do Marszu Niepodległości w Warszawie. To czytamy we Wprost. Kim są ludzie, którzy się tam wybierają? Każdy kibic ma na ten dzień zaznaczony, wielkim X w swoim kalendarzu, mówi jeden z fanów futbolu. Chwali drużynę, której kibice wywiesili ostatnio na trybunach transparenty. 11 listopada 2014 roku, wszyscy do Warszawy oraz śmierć wrogom ojczyzny. Kto jest wrogiem? W streszczeniu odpowiedź brzmi: Niemcy, Ruscy, lewacy, pedały. Pytam, czy lewica nie kibicuje, pisze Olga Wasilewska. Na warszawskiej polotni byli kiedyś kibice sympatyzujący z lewicą, ale generalnie lewacy są z trybun usuwani. Tłumaczą mi kibice, z dumą dodają, że dziś trybuny są prawicowe. Ten artykuł we Wprost. Jeszcze kilka stron dalej. Rozmowa z Karolem Kłosem i Andrzejem Wroną, mistrzami świata w siatkówce. I Wrona o Święcie Niepodległości mówi tak: wkurza mnie to, jak Święto Niepodległości straciło swój wymiar, bo zamiast być manifestacją patriotyzmu, jest manifestacją wojennych nastrojów. Wkurza mnie to, że ktoś niszczy moje miasto. Narodowcy twierdzą, że to tylko demonstracja ich przekonań. Są inne możliwości, by to robić, a przez nich strach normalnie przejść po Warszawie, zrobić to, co robiłem przez lata, brać udział w defiladach. Zamiast tego ludzie zabijają okna, bo wiedzą, że będzie rzeźnia na ulicach. No myślę, że aż tak źle to nie będzie. Rozmowa z siatkarzami we Wprost w Newsweeku o Krakowie. i o tym, co się dzieje w Krakowie, Krakowie turystycznym. Dla Brytyjczyków Kraków to najlepsze turystyczne miejsce w Europie. Blisko, tanie i przyjaźnie tłumaczą. Dla Krakowian to ostateczny dowód, że ich miasto jest europejską stolicą rozpusty. Doktor Monika Bogdanowska, konserwator zabytków, członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, mówi wprost: miasto ze stolicy kultury zamienia się w stolicę tanich uciech. Dziś na rynku i w okolicach żaden tubylec nie jest w stanie wytrzymać dłużej niż parę minut, bo go krew zalewa, mówi Andrzej Polichno-Ragno, znany krakowski fotograf, autor ilustracji do książek, i dodaje: kultowa knajpa Vis-a-Vis, zwana Zwisem, kiedyś ulubiony lokal Piotra Skrzyneckiego i piwnicy pod Baranami, jest teraz oblegany przez pijany w sztok hordy Anglików. To bardzo ciekawi turyści, tu są przykłady wymienione, jak się bawią na ulicach. Wśród licznych klientów z wysp znalazł się mieszkaniec Manchesteru, który po rynku chodził w stroju Batmana, ale za to bez majtek. Mieszkaniec Liverpoolu, pędzący przez planty w damskich stringach, a także przyszły pan młody z Bristolu, wykonujący striptease w dorożce. Wszystkich przebiły cztery zakonnice, które strażnicy miejscy złapali nad ranem. Sikały na deptaku na stojąco. Piwo dobre, wódka nie, tłumaczyły po angielsku siostry, wszystkie płci męskiej, rude i wytatuowane. O krakowskich imprezach z udziałem turystów z zagranicy w Newsweeku, natomiast w tygodniku Do Rzeczy duży wywiad z księdzem Dariuszem Oko o ataku homoherezji i o tym, jak homoseksualiści walczą o wpływy w Watykanie i jak z tą homoherezją walczy ksiądz Oko. To tygodniki i Agnieszka Stępień. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Przenosimy się do Barcelony. Tam Ewa Wysocka i, jak rozumiem, referendum w Katalonii. Symboliczne, bo nieuznawane przez rząd hiszpański, zajmuje pierwsze strony gazet. Tak, tak, zdecydowanie. Witam. Można powiedzieć, że Katalończycy opowiadają się za niepodległością regionu. Ja przypomnę, prawie 81% uczestników wczorajszego tego niewiążącego plebiscytu poparło ideę odłączenia od Hiszpanii i utworzenia własnego kraju, czyli odpowiedziało tak, tak na oba pytania. Czy chcesz, żeby Katalonia była krajem, i czy chcesz, żeby ten kraj był niepodległy? Opcja 2 nie, to było zaledwie 4,5% głosujących, ale w referendum wzięło udział niespełna 2 250 000 osób, czyli mniej niż połowa. Czyli też trudno sobie wyobrazić, że ta mapa, całkowita mapa nastrojów katalońskich niepodległościowych została odkryta. Ja krótko tylko powiem, że w hiszpańskiej prasie dzisiaj, dość dużo epitetów, w katalońskiej dużo pochwał. Na przykład El País porównuje region do bananowej republiki, miejsca bez prawa. El Mundo mówi o politycznej fikcji i partactwie. ABC o mistyfikacji i udawaniu. A premier Mariano Rajoy prawie o świcie oświadczył, że było to głosowanie antydemokratyczne, którego wyniki nie mają znaczenia. No, w prasie katalońskiej można sobie wyobrazić, wszyscy się cieszą, chwalą i liczą na wspaniałą przyszłość regionu. La Vanguardia informuje zaś, że obserwatorami plebiscytu było 8 parlamentarzystów europejskich i w grupie przewodził Szkot, a Ian Duncan, głośny przeciwnik oderwania się Szkocji od Wielkiej Brytanii. Przed rozpoczęciem plebiscytu spotkali się z przedstawicielami wszystkich formacji politycznych katalońskiego parlamentu, a wczoraj odwiedzili 30 lokali, w którym odbywało się głosowanie, i w nocy na konferencji prasowej, jak donosi La Vanguardia, poinformowali, że plebiscyt przebiegał bez zakłóceń, pochwalili organizatorów i uczestników. Nie mamy żadnych zastrzeżeń do przebiegu głosowania, zapewniał Duncan, a autor La Vanguardii przypomina, że Katalonii bardzo zależy na dobrej opinii Unii Europejskiej, bo nie wyobraża sobie swojej przyszłości poza strukturami Zjednoczonej Europy. Dziennik El Mundo dzisiaj zamieszcza artykuł też związany z plebiscytem, który na pewno zainteresuje wielu Katalończyków, zwłaszcza tych, którzy spatrzą tęsknym okiem na Camp Nou. Tytuł artykułu: co stanie się z Barcą i katalońskimi piłkarzami, jeśli Katalonia się niezależni? I autor artykułu twierdzi, że odpowiedź można znaleźć wśród państw Unii Europejskiej, na przykład w Wielkiej Brytanii. FC Barcelona mogłaby pójść śladem Walii i Szkocji i stworzyć własną federację, albo poszukać sobie dużego mecenasa, jak to swego czasu zrobili piłkarze Monako i dołączyli do Francji. Jedno jest pewne: nie mogłaby współtworzyć hiszpańskiej ligi tak, jak to robi teraz. Taką opinię wyraża w artykule kierujący zawodową ligą futbolu Javier T. Tabas. Przypomina jednak, że gracze mogliby wybrać, czy zostają w Federacji Katalońskiej czy Hiszpańskiej, bo wciąż mają hiszpańskie obywatelstwo. Takiego prawa nie mieliby już urodzeni w Katalonii po ogłoszeniu przez region niepodległości. Temat kolejny, rocznica obalenia muru. Uratowanie Niemiec kosztowało 50 miliardów euro. Nie tyle o murze, co o jego konsekwencjach w dzienniku El Mundo. To był fenomen, który nie miał miejsca ani wcześniej, ani później. Czytamy i dalej. Zwykle bywa, że kraj, który ma zostać włączony do Unii Europejskiej, musi najpierw latami reformować swoją ekonomię. Jednak NRD, łącząc się z RFN, przeskoczyła wszystkie te wymagania. Współtworząc Unię Europejską, wschodnie landy miały prawo do korzystania z funduszy unijnych. Gazeta cytuje niemieckiego eksperta Joachima Ragica, który przypomina, że w ciągu ostatnich 25 lat Unia Europejska zainwestowała w dawne Niemcy Wschodnie 30 miliardów euro z Funduszu Rozwoju Regionalnego, a do tego trzeba jeszcze doliczyć pomoc na rolnictwo, pomoc społeczną, w sumie 50 miliardów euro. Mimo takiej pomocy wciąż dochód na osobę w dawnym NRD jest prawie o 1/3 niższy niż w dawnym RFN. I na koniec krótko złe informacje dla hiszpańskich kierowców, bo Hiszpania rozważa wprowadzenie podatku drogowego. O tym dzisiaj donosi La Vanguardia. Okazuje się, że Hiszpania jest jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej, poza Cyprem, Maltą i Estonią, gdzie taki podatek nie obowiązuje. Stan dróg jest coraz gorszy, brakuje pieniędzy na ich reparacje. Czyli już wkrótce ma zostać opublikowany projekt i autor artykułu sugeruje, żeby jednak kierowcy już się przygotowali do następnych, kolejnych dodatkowych opłat. Dziękujemy. To prasa hiszpańska. Z Barcelony Ewa Wysocka. Euranet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 cali, 100 Hz za 1390. Smartfon LG L65, dwurdzeniowy procesor za 449. Laptop 15 cali, Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD.